térképeken megrajzolták, ez itten kérem Magyarország. Az iskolákban megtanítják, ez itten kérem Magyarország. Vonal a határ, szaggatott a megye határ. Ezen belül a járás, ezen belül a járás. Alföldön a síkság, egységben a hegység, és a megfelelő mederben a megfelelő folyó. Térképeken megrajzolták, ez itt kérem Magyarország. A iskolákban megtanítják, ez itt kérem Magyarország. A Balaton, működik a visszhang. Jogos a kanyar a Dunán, a megfelelő irány horány. Mászó bakancsos pionírok, félcipős turisták, alkalmi sziklamászók, izgalmas barlangtúrák. Térképeken megrajzolták, ez itt kérem Magyarország. A iskolákban megtanítják, ez itt kérem Magyarország. Térképeken megrajzolták, ez itt kérem Magyarország. Iskolában megtanítják, ez itt kérem Magyarország. Város, a jó ízléssel határos. Beépültek a téglák, az idén már csak fél téglák. Földbe kerül a trágya, arra meg a műtrágya. Az összes meszet beoltották, a házfalakat telírták. Térképeken megrajzolták, ez itt kérem Magyarország. Az iskolákban megtanítják, ez itt kérem Magyarország. Térképeken megrajzolták, ez itt kérem Magyarország. Oh,